แต่อย่าลืมนะโมหะก็อาศัยเจตนาเหมือนกันแต่ยกตัวนี้ไว้ในฐานะปัจจัยเพราะฉะนั้นโมหะก็มีเจตนานั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนชักชวนให้เกิดแต่ไม่กล่าวนะเพราะที่ไม่กล่าวก็เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาททีนี้ต่อไปว่าสหชาตัตถิตัวปัจจัยนั้นยังมีอยู่อัตถิแปลว่ายังมีอยู่ปัจจัยยังมีอยู่ปัจจยุบันก็มีอยู่ทีนี้ต่อไปว่าอวิคตะยังไม่หมดไปยังไม่ปราดไปปัจจัยก็ยังมีอยู่นะยังไม่หมดไปเจตนาก็เกิดขึ้นสรุปแปลว่ามันเกิดพร้อมกันนั่นแหละทีนี้นี่สหชาตชาติใหญ่ทีนี้สหชาตชาติกลางสหชาตชาติกลางนี่มีอยู่4ปัจจัยด้วยกันทีนี้ปัจจัยแรกเขาเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยคำว่าอัญญมัญญปัจจัยนั้นโมหะกับเจตนานี้อาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะเขาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันเนี่ยนะไปร่วมกันเลยนะก็คือมีขาคนละข้างอ่ะมีขาคนละข้างอีกคนหนึ่งมีขาขวาอีกคนหนึ่งมีขาซ้ายก็ก้าวคนละก้าวไงนะก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะแกก้าวขาแล้วกันฉันก้าวซ้ายก็ฉันมีคนมีขาคนละข้างเดินไปร่วมกันนะกับลักษณะนะอัญญะที่จริงไม้3อันที่ต้องอาศัยกันนะเก้าอี้3ขาที่จะต้องอาศัยถ้าตัดขาใดขาหนึ่งมันล้มไปลักษณะอันนี้เรียกว่าอัญญะมัญญะปัจจัยอันนี้เรียกว่าสหชาตชาติกลางแล้วธรรมะเหล่านี้เป็นสัมปยุตตปัจจัยคือสัมปยุตตปัจจัยมีลักษณะว่าเอกุปาทะนิโรธาจะเอกะลัมพนะวัตถุกาก็คือเกิดพร้อมกันเจตสิกเหล่านี้เกิดพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าลักษณะของสัมปยุตตปัจจัยเป็นสหชาตชาติกลางได้2ปัจจัยนะทีนี้เป็นสหชาตชาติเล็กโมหะเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยนะโมหะเป็นเหตุเรียกว่าโมหะเหตุในฐานะเป็นรากเป็นรากแก้วของโลภะเป็นรากแก้วของเจตนาอันนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ไม่โมหะนี่ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยไม่เป็นอธิปติปัจจัยไม่เป็นปัจจัยอย่างอื่นเป็นได้เฉพาะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นโมหะเจตสิกที่เกิดในดวงเดียวกันเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกอย่างน้อย7ปัจจัยก่อนเนี่ยนะคือ7ปัจจัยนี้เองเนี่ยนะ7ปัจจัยคือสหชาตะสหชาตนิสยะสหชาตติสหชาตะวิคตะอัญญมัญญะสัมปยุตและเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเรียงตามลำดับชาติจะกล่าวในลักษณะนี้แต่ถ้ากล่าวตามลำดับของปัจจัยก็ต้องบอกว่าเหตุปัจจัยนะโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกด้วยอำนาจเหตุปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยสหชาตปัจจัยนิสยปัจจัยอัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยเขาจะพูดแบบนั้นแต่นี่มาเรียงตามลำดับชาติมันเราก็ควรเข้าใจทั้งสองในที่จริงในดวงเดียวกันเท่านั้นแหละแต่ว่ากล่าวถึงปัจจัยคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งผลเนี่ยนะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าปัจจัยผลคือเจตนาจะเกิดขึ้นได้อาศัยโมหะโมหะในฐานะเป็นปัจจัยเจตนาในฐานะเป็นปัจจยุบันหรือผลเนี่ยนะเหตุเขาเรียกว่าปจสรุปย่อผลเรียกว่าปยปจนี่ก็คือปัจจยุบปัจจัยปยเขาเรียกว่าปัจจยุบันคือผลของปัจจัยเนี่ยนะโมหะเป็นปัจจัยแก่เจตนาด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นในดวงเดียวกันทั้ง12ดวงจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะทั้ง12ดวงเลยนะในที่1ในที่1โมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยให้แก่เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกัน7ปัจจัยเนี่ยนะทั้ง12ดวงเลยในแบบฟอร์มเดียวกันเนี่ยนะทั้งอกุศลเจตนาทั้ง12ดวงเลยนัยยะนี้ผู้ที่ไม่เข้าใจก็ถามได้นะถ้าเข้าใจเลยก็คงผ่าน ไม่ผ่านนี้คือสรุปแล้วเข้าใจแค่นี้ในดวงเดียวกันเท่านั้นแหละขีดลูกศรได้ก็ถือเข้าใจแล้วทีนี้ถ้าโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดต่างดวงกันเนี่ยนะที่เกิดต่างดวงกันเราก็ต้องขึ้นเป็นวิถีเนี่ยนะวิถีทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วธรรมชาติของจิตนั้นจะเกิดครั้งหนึ่งประมาณ7ดวงเนี่ยนะครั้งหนึ่งประมาณ7ดวงชวนะดวงที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6และที่7เนี่ยนะเกิดให้นะในชวนะ7ดวงนั้นชวนะดวงที่1เนี่ยนะมีโมหะก็เกิดมีเจตนาก็เกิดเนี่ยนะถ้าโมหะดวงที่1เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดร่วมกันอันนั้นสหชาตชาติ7ปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อกี้ในดวงเดียวกันในดวงเดียวกันทีนี้ถ้าต่างดวงกันล่ะในนี้มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมใช่มั้ยครับชวนะดวงที่2เนี่ยนะก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยโมหะมูลจิตโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับชวนะดวงที่1เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดร่วมกับชวนะดวงที่2ด้วยอํานาจเนี่ยนะอนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยก็คืออนะปัจจัยที่เกิดก่อนแล้วทําให้ปัจจยุบบันเนี่ยนะเกิดตามโดยไม่มีอะไรมาขั้นระหว่างไม่มีจิตเจตสิกอย่างอื่นมาขั้นระหว่างนี้เลยปัจจัยที่หมดไปแล้วนั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยแก่ดวงที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องหมดไปก่อนนะดวงที่1ต้องหมดไปก่อนดวงที่2จึงเกิดขึ้นโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตดวงที่1ที่หมดไปก่อนเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกที่เกิดในชวนะดวงที่2อย่างนี้เรียกว่าอนันตระปัจจัยนะอนันตระปัจจัยแต่จริงก็วิชาเราก็คุ้นอยู่แล้วเพียงแต่ใส่คำว่าปัจจัยเข้ามาว่ามันเป็นปัจจัยโดยประการใดเนี่ยนะถ้าเป็นอนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยก็คือสมานันตระปัจจัยเนี่ยนะอนันตระกับสมานันตระเนี่ยนะไม่ต่างกันเพียงแต่เพิ่มอุปสรรคเข้ามาคือสังเข้ามาว่าเป็นไปด้วยดีเนี่ยนะเป็นไปด้วยดีที่จริงพร้อมกันนั่นแหละชวนะดวงนี้เนี่ยนะที่เป็นปัจจัยแก่ดวงนี้นับว่าเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังมากเลยมีชื่อว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยเห็นไหมเลยเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเพราะเขาเป็นอนันตระคือที่ผ่านไปที่มีกำลังแรงกล้าทำให้ตัวนี้เกิดขึ้นชวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ดวงที่สองเนี่ยเสพเนี่ยนะคือสามารถทำให้ปัจจยุบันที่เกิดเหมือนกันได้เขาเรียกว่าอาเสวนปัจจัยเนี่ยนะเป็นอาเสวนปัจจัยนะเพราะว่าต้องเสพเพราะมันเป็นชวนะใช่ไหมชวนะเนี่ยเสพอารมณ์คำว่าเสพอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอาเสวนปัจจัยนะที่อนุภาพของการเกิดซ้ำๆอ่ะของการเกิดซ้ำๆอ่ะเรียกว่าอาเสวนปัจจัยชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันเกิดซ้ำๆกันได้ไอ้ดวงที่เกิดก่อนทำให้ดวงหลังเกิดเนี่ยเรียกอาเสวนปัจจัยทีนี้ต่อไปปัจจัยพวกนี้นะเป็นปัจจัยต้องหมดไปก่อนอันนี้เรียกว่านัตถิปัจจัยหมดก่อนแล้วดวงหลังจึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นนัตถิปัจจัยนะอัตถิอนัตถิเนี่ยแปลว่าหมดแล้วตัวปัจจัยต้องหมดแล้วนะผลจึงเกิดขึ้นได้นั่นเรียกว่านัตถิปัจจัยผลต้องปราดไอเหตุต้องหมดไปแล้วเรียกว่าวิคตะเนี่ยนะปราดไปแล้ววิคตะคตะก็คือไปแล้วอ่ะเข้าไปหมดแล้วอ่ะผลอันนี้จึงเกิดได้อันนี้เรียกว่าวิคตะปัจจัยเนี่ยนะอย่างน้อย6ปัจจัยนี้ทันทีนะชวนะดวงที่1เนี่ยโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับชวนะดวงที่1เป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับชวนะดวงที่2ประมาณ6ปัจจัยทันทีเลยเนี่ยนะ6ปัจจัยคืออนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยอาเสวนปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัยที่จริงมันแค่นี้นี่เองอะนะถ้าเขียนเป็นภาษาลูกศรก็อันเนี้ยแค่นี้แต่ใส่ชื่อไปเยอะโดยคุณลักษณะต่างๆแตกต่างกันในบรรดา6ปัจจัยนี้นะ อัตถะไม่ต่างกันเลยแต่บางคนเมื่อใช้คำนี้แล้วเข้าใจบางคนใช้คำนี้แล้วเข้าใจพระองค์ก็แสดงตามอำนาจอัธยาศัยแล้วแสดงตามคุณลักษณะโดยนัยยะอื่นๆด้วยเนี่ยนะถ้าหากว่าดวงนี้ไม่หมดก่อนนะคือดวงแรกไม่หมดก่อนโมหะที่เกิดก่อนไม่หมดก่อนเจตนาในชวนะดวงที่หลังเกิดไม่ได้แต่ก็อย่าลืมว่านิยามของจิตนี้เขามีอุปาทะทิฏฐิพังคะเกิดอย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเขาเกิดเร็วไม่ใช่ว่าเป็นไม่ตามเงื่อนไขนะเขาเป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนกับพัดลมที่มันหมุนเร็วอ่ะมันหมุนไปตามเงื่อนไขนะถ้าหากว่าลิ่มสลักหลุดนะไม่หมุนแล้วนะถ้ามันขาดระบบขาดปัจจัยขาดไฟขาดอะไรเป็นต้นมันไม่ทำงานนะอันนี้เร็วก็จริงแต่เป็นไปตามเงื่อนไขคือปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยซะผลก็เกิดไม่ได้อนันตระปัจจัยนี้เข้าใจนะเข้าใจนะแค่ดวงนี้เป็นปัจจัยกับดวงนี้6ชื่อผ่านสบายมากทีนี้โมหะดวงที่1เนี่ยถ้าเป็นปัจจัยแก่ข้ามดวงเนี่ยนะไปเป็นปัจจัยแก่ดวงที่3ดวงที่4ดวงที่5ดวงที่6หรือดวงที่7อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าปะกะตูปะนิสยปัจจัยนะคือเป็นข้ามดวงเช่นดวงที่1เป็นปัจจัยแก่ดวงที่3หรือดวงที่4ที่5ที่6ที่7เนี่ยนี่เรียกว่าปะกะตูปะนิสยปัจจัยอันนี้อีกชาตินึงเนี่ยนะปกตูปะนิสยปัจจัยนี่คือเหตุธรรมที่เกิดก่อนเนี่ยนะที่มีกำลังมากเป็นปัจจัยให้ปัจจยุบันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะเหตุธรรมที่ทำไปแล้วด้วยดีเนี่ยนะซึ่งไอเหตุอันเนี้ยมันสามารถยังให้พวกนี้เกิดได้อะอันนี้คือลักษณะของปกตูปะเอาถ้าไม่ข้ามมันก็ต้องเป็นอนันตระปัจจัยสิเพราะปกตูคือไม่ใช่อนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องข้ามดวงไปก่อนเนี่ยนะต้องข้ามดวงไปแต่ถ้าในใกล้ชิดกันก็จะเป็นอนันตระปัจจัยนะก็เป็นอนันตระที่จริงแล้วไอ้คำว่าอุปนิสัยนี่นะมี3อย่างอุปนิสัย3อย่างคือ1อารัมมณูปนิสยะ2อนันตรูปนิสยะ3ปกตูปกตูคืออะไรปกตูปัจจัยคือไอ้สิ่งที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัยไม่ใช่อนันตระปัจจัยนั่นแหละชื่อว่าปะกตูปะนิสยปัจจัยเนี่ยนะงั้นจะต้องไม่ไปซ้ำกับอนันตระปัจจัยอันนี้เฉพาะในวิถีเดียวกันนะในวิถีเดียวกันก่อนทีนี้ถ้าคนละวิถีล่ะนะเช่นวิถีวันก่อนเนี่ยความโง่วันก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะ8วันหลังเป็นปัจจัยให้โทสะ2เกิดวันหลังโมหะ2เกิดวันหลังลักษณะนี้เขาเรียกว่าปกตูเหมือนกันเนี่ยนะเช่นวันก่อนนี่สะสมโมหะมาวันนี้ก็เลยโง่ขึ้นนะแล้วก็โมหะมันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการสะสมโมหะมามากๆแบบนี้เนี่ยโมหะที่เกิดร่วมสมมติว่าทั้ง12ดวงเลยอันนี้เป็นตัวแทนของชวนะทั้ง12ประเภทคืออกุศลเจตนา12ดวงเป็นปัจจัยแก่โลภะที่เกิดครั้งหลังๆเป็นปัจจัยแก่โทสะที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆมาอย่างนี้เขาเรียกว่าปะกตูปะนิสยปัจจัยเนี่ยนะมันไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้แหละพ่อเราไม่ได้พูดลักษณะของปัจจัยโดยรวมนี่เราพูดอยู่หัวข้อเดียวเพราะฉะนั้นเท่ากับแสดงมีส่วนเหลือเนี่ยนะครับในแง่อื่นต้องไม่พูดถึงที่จริงแล้วมันถามแสดงได้ไหมได้อันนี้ก็เป็นอนันตระปัจจัยแก่ดวงนี้นั่นแหละนะอนันตระชาตินะชวนะดวงที่7เป็นปัจจัยแก่ตถาลัมมณะโดยอนันตรชาติคือเว้นอาเสวนปัจจัยไปซะเว้นอาเสวนปัจจัยไปเท่านั้นแหละนั่นแหละครับก็คือได้อนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยนัตถิวิคตะนะแต่ถ้าเราไปมุ่งแสดงในลักษณะนั้นเราก็ปฏิจจะเราก็ไม่จบไม่จบแน่นะครับยาวนะสรุปแล้วก็คือโมหะเป็นปัจจัยแก่อกุศลเจตนา3ชาติใหญ่ๆใช้คำว่าชาติเนี่ยมันง่ายดิเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นเหล่าเป็นกอเป็นหมู่เป็นคณะเป็นโคตรครับนะชาติที่1คือสหชาตะประมาณ7ปัจจัย ชาติที่สองก็คืออนันตระประมาณ6ปัจจัยแล้วก็ปกตูอีก1ปัจจัยก็เท่ากับรวมเบ็ดเสร็จประมาณ14ปัจจัยนะอันนี้ประมาณ14ปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารประมาณ14ปัจจัยตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเนี่ยนะว่าอันนี้ลักษณะก็คือในดวงเดียวกันเนี่ยนะโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมในดวงเดียวกันอันนี้ลักษณะของ สหชาตชาติถ้าหากว่าดวงที่1เป็นปัจจัยแก่ดวงที่2หรือดวงที่2เป็นปัจจัยแก่ดวงที่3ลักษณะนี้นะลักษณะนี้เป็นอนันตรชาติเห็นไหมแต่ว่าปัจจัยก็คือโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนาโมหะเจตสิกดวงที่1เป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตสิกดวงที่2โมหะเจตสิกดวงที่2เป็นปัจจัยแก่เจตนาดวงที่3โมหะของดวงที่3เป็นปัจจัยแก่เจตนาของดวงที่4อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะในชวนะอันนี้ลักษณะของอนันตรชาตินะทั้ง12ดวงเลยนะเป็นอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันทั้ง12ดวงทั้งอกุศลเจตนาทั้ง12ดวงทีนี้ถ้าหากว่าข้ามดวงเนี่ยนะเงื่อนไขว่าข้ามดวงคือเช่นดวงที่1เป็นปัจจัยแก่ดวงที่3หรือดวงที่4 5 6 7เป็นต้นอ่ะหรือว่าข้ามวิถีคนละวิถีเลยอันนี้ก็ลักษณะอย่างหนึ่งของปกตูปนิสยชาติอ่ะนะเช่นเกิดซ้ำๆกันเนี่ยนะคารวะเพราะความโง่เขลาทำให้เขาโลภแล้วโลภเล่าไม่มีสิ้นสุดเพราะความโง่เขลาทำให้เขาโกรธแล้วโกรธเล่าไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยความโง่เขลาฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยความโง่เขลาสงสัยแล้วสงสัยอีกลักษณะนี้เป็นต้นนะนี่คือลักษณะของอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารทีนี้ในอปุญญาภิสังขารเหล่านี้เมื่อเขาเกิดขึ้นเขาไม่ได้อยู่แค่จิตหรอกนะเขาไม่ได้อยู่แค่จิตถามว่าเขาทำอะไรถ้าเขายืนเดินนั่งนอนที่เรียกว่าทางกายอันนี้เรียกว่ากายกรรมนะกายกรรมก็คือกายะสังขารนั่นเองเนี่ยนะคือกายะสังขารถ้าเขาพูดมาเมื่อไหร่ด้วยอำนาจอกุศลเจตนาอันนั้นก็เป็นวจีสังขารถ้าหากว่าเขาคิดเขาไม่ล่วงมาทางกายไม่ล่วงทางวาจาอันนี้เป็นจิตตะสังขารเนี่ยนะเขาก็จะเป็นจิตตะสังขารอวิชชาเนี่ยนะปกปิดความจริงของสิ่งเหล่านี้อวิชชาเนี่ยเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาปกปิดสังขารทั้งหมดเนี่ยนะสังขารทั้ง12ดวงเขาปกปิดอะไรปกปิดเหตุเกิดของธรรมะเหล่านี้เลยนะว่าธรรมะเหล่านี้คือเจตนาเจตนาเหล่านี้มีเหตุเกิดนะมีเหตุเกิดถามว่าเหตุเกิดของเจตนาเหล่านี้คืออะไรอย่างน้อยที่สุดวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของเจตนาที่เป็นบาปหรืออารมณ์เขาปกปิดอารมณ์ปกปิดสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกันว่ามีอะไรเกิดในนี้บ้างนะปกปิดสัมปยุตธรรมและในขณะเดียวกันเขาปกปิดว่าอะไรเป็นความดับของสิ่งเหล่านี้ถ้าหมดปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเขาจะเกิดไหมหรือปัจจัยที่สำคัญหลักๆเลยของการเกิดขึ้นของอกุศลเจตนา12คืออะไรปัจจัยที่เป็นสาธารณปัจจัยของอกุศลคืออะไรเนี่ยนะรู้ไหมสาธารณปัจจัยของอกุศลคืออะไรถ้าเขาเป็นอกุศลแบบนี้เนี่ยนะล่วงมาเป็นกายสังขารอันนี้เรียกว่ากายทุจริตล่วงเป็นวจีสังขารเรียกว่าวจีทุจริตเป็นจิตตสังขารเรียกมโนทุจริตเป็นทุจริต3ทุจริต3เหล่านี้ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะเขาขาดอินทรีย์สังวรเขาไม่มีอินทรีย์สังวรเมื่อเขาไม่มีอินทรีย์สังวรนั่นแหละเขาเลยปล่อยใจให้เป็นอกุศลเขาถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ เนี่ยนะเขาถือว่าอารมณ์นั้นงามเรียกว่าสุภนิมิตอันนี้บ่งบอกเลยว่าโลภะเขาเกิดแน่8ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งเขาใส่ใจว่าอารมณ์นั้นไม่ดีเป็นปฏิฆะนิมิตอันนี้โทสะ2ดวงเขาเกิดเลยอันนะหรือถ้าเขาใส่ใจเป็นอุเบกขานิมิตเนี่ยนะอันนี้ส่งเสริมให้เขาเป็นโมหะอีก2ดวงเนี่ยนะเพราะเขาถือในอารมณ์เนี่ยถือโดยนิมิตเหล่านี้ถือโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตและอุเบกขานิมิตเมื่อเขาถือในนิมิตเหล่านี้อกุศลเจตนา12เลยเกิดเมื่ออกุศลเจตนาเกิดล่วงมาทางกายเรียกกายทุจริตเปล่งมาทางวาจาเรียกวจีทุจริตคิดนึกทางใจเรียกว่ามโนทุจริตเนี่ยนะนี่คือปัจจัยของบาปอกุศลเหล่านั้นคือไม่มีอินทรีย์สังวรเอาถามว่าทำไมเขาไม่มีอินทรีย์สังวรอ่ะน่าจะมีนะไม่น่าปล่อยให้ความชั่วมันเลวไหลเลวแหลกขนาดนี้เลยเกิดจากอะไรเนาะรู้ตัดหัวลูกพี่มันเลยอะไรเกิดจากอะไรไออินทรีย์สังวรนี่มีอะไรเป็นอาหารเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าจะละอันนี้ถ้าจะละไอพวกทุจริตเนี่ยนะต้องละอันนี้นะละไออะความไม่สำรวมอินทรีย์ทีนี้ถ้าจะละอันนี้มันต้องไปละใหม่นะละไอเหตุที่มันเกิดก่อนคืออะไรไม่มีสติกับสัมปชัญญะเพราะความไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละทำให้ไม่มีอินทรีย์สังวรสติเนี่ยนะความระลึกได้ท่านอุปมาเหมือนขุนคลังสตินี่อุปมาเหมือนขุนคลังที่ดูแลทรัพย์ถ้าหากว่าสติไม่มีนะเห็นแล้วถ้าโลภะเกิดมีโทษยังไงรู้หรือเปล่าสติมันเกิดขึ้นมันไม่รู้หรอกว่าโลภะมันเกิดยังไงถ้าสติไม่มีนะมันไม่รู้หรอกว่าโลภะเกิดแล้วมีโทษยังไงโทสะเกิดแล้วมีโทษยังไงโมหะเกิดมีโทษยังไงเพราะมันไม่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าขุนคลังเนี่ยนะว่าไอ้พวกนี้เกิดมาแล้วมันเสียหายทรัพย์ขนาดไหนไม่รู้หรอกขุนคลังไม่ทำหน้าที่เลยนะโจรมาปล้นยังไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่ทีนี้สตินั้นอ่ะเหมือนกับปรินายกกำจัดสิ่งที่มีโทษเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณเข้าเรียกปรินายกเนี่ยนะอันนี้เมื่อไม่มีปรินายกแล้วก็โอ้โหศัตรูเข้าเฝ้ามิตรตีจากเหมือนกันศัตรูเข้าหามิตรตีจากอันนี้เรียกไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปรินายกดูแลไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมี4ประการ1สาธกะ2สัปปายะ3โคจระ4อสัมโมหะไม่มีสัมปชัญญะ4เนี่ยนะไม่มีสติที่เหมือนขุนคลังเหมือนปรินายกหรือเหมือนกับเขาบอกว่าตั้งมั่นเหมือนกับเสาเขื่อนสติเนี่ยนะตั้งมั่นเหมือนเสาเขื่อนดูแลรักษาเหมือนยามเฝ้าประตูเนี่ยนะนายทวารบานเขาว่าไงยามนั่นแหละหรือว่าไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละไม่มีธรรมะเหล่านี้เลยถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเลยไม่มีอินทรีย์สังวรนะอวิชชาเนี่ยปกปิดเหตุพวกนี้หมดเลยทีนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็มีอาหารนะอะไรเป็นอาหารของเขาล่ะทำไมเขาจึงปล่อยให้สติสัมปชัญญะไม่เกิดโอ้เขาไม่ฉลาดคิดไม่มีโยนิโสเรียกว่าอโยนิโสมนสิการเรียกว่าใส่ใจโดยไม่แยบคายการใส่ใจไม่แยบคายเนี่ยนะถามว่าใส่ใจแบบไหนก็ใส่ใจแบบสุภาพปฏิฆะอุเบกขาใส่ใจด้วยอำนาจอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเรียกว่าอโยนิโสทำไมเขาจึงอโยนิโสนะน่าจะฉลาดคิดบ้างทำไมมันโง่จริงๆนะไม่น่าเศร้าไม่น่าง่าวขนาดนี้ทางเหนือเขาบอกว่าทางง่าวนี่แสดงว่าคำหนักหนาสาหัสนะสาเขมรวันละง่วงเขาว่ากันสุดยอดบรมโง่ทำไมปล่อยให้ความโง่มันลงเรียกว่าลงทำเหตุขนาดนี้เพราะอะไรทำไมจึงน่าจะฉลาดคิดทำไมจึงไม่ฉลาดคิดคนไม่มีศรัทธานะจะไปคิดได้ยังไงนะถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่จะคิดตามคำสอนเนี่ยนะเขาคิดไม่ได้หรอกเขาไม่มีศรัทธาถามว่าทำไมเขาจึงไม่มีศรัทธาล่ะเพราะเขาไม่ได้ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์เนี่ยนะไม่ฟังธรรมไม่ฟังสัจธรรม เอาถามว่าทำไมเขาจึงไม่ฟังธรรมล่ะก็น่าฟังออกเพราะเขาคบอสัตบุรุษเพราะเขาคบอสัตบุรุษนั่นเองคบคนชั่วเป็นมิตรเขาเลยไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อเขาไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเขาเลยไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อไม่มีศรัทธาเขาจะไปฉลาดคิดได้ยังไงเมื่อเขาไม่ฉลาดคิดก็ไม่มีสติสตังไม่มีสติสัมปชัญญะนะบอกถ้าสติไม่มีสตังก็หมดเหมือนกันนะไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะก็ถือนิมิตและอนุพยัญชนะในอารมณ์ล่วงมาทางกายก็เรียกกายทุจริตชั่วแล้วเป็นกายสังขารบาปถ้าเขาพูดออกมาคำไหนก็เป็นได้โทษคำนั้นแหละเขาบอกว่านิ่งเสียยังได้ตำลึงทองเขาว่างั้นไอ้พูดด้วยความพูดที่ไม่ฉลาดเนี่ยพูดเมื่อไหร่เสียเมื่อนั้นน่ะเอาถามไงนั่งนิ่งๆใช่ไหมคิดเฉยๆก็พออันนั้นก็บาปอีกเหมือนกันนะบาปทางกายทางวาจาและทางใจไม่รู้แหละถ้าโง่มาถือว่าบาปหมดตามแนวคำสอนเนี่ยนะเพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นศีรษะแห่งสังสารวัฏนะเป็นต่อต้นต่อแห่งวัฏทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าทุจริต3อย่างบริบูรณ์ก็จะทำให้พวกนิวรณ์5บริบูรณ์อย่างอวิชชาเป็นต้นให้บริบูรณ์นั่นแหละทีนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อสังขารเหล่านี้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดเขาไม่รู้ว่าเหตุเกิดและไม่รู้ความดับด้วยนะไม่รู้ความดับของสังขารทั้งหลายเหล่านี้ว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นความดับถามว่าอะไรดับจึงทุจริตสังขาร3ที่เป็นอปุญญาทั้งหมดเหล่านี้จะดับเพราะอาศัยอะไรนะถ้าจะดับอปุญญาที่สังขารหรือกายะสังขารที่เป็นความยังไงละที่นี่นะต้องไปดับอันนี้ก่อนถ้าดับคือมีอินทรีย์สังวรจะไม่เป็นกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเลยนะจะไม่เป็นเป็นบาปแบบนี้เลยนะถ้าเขามีอินทรีย์สังวรให้เขาละความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะเขาต้องไปละข้างหน้ามาก่อนทีนี้ถ้าเขาจะต้องอยากมีสติสัมปชัญญะเขาต้องละอโยนิโสมนสิการทีนี้ถ้าเขาจะละอโยนิโสก็คือละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเห็นไหมไอ้ไม่มีศรัทธานี่ก็ต้องละให้ทำตัวให้มีศรัทธาเอ้าถ้าหากว่าอยากมีศรัทธาต้องละการไม่ฟังธรรมก็ต้องมาไปฟังธรรมถ้าเขาอยากฟังธรรมก็ต้องคบสัตบุรุษเนี่ยนะเขาจึงคบสัตบุรุษก็ต้องละมาอย่างนี้เป็นต้นมาทีนี้ถ้าเขาอยากคบสัตบุรุษนะเขาไปอยู่บ้านเถื่อนเมืองเถื่อนนี่อดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศวาสะการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเนี่ยสำคัญที่สุดปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะสมประเทศที่มีพุทธบริษัท4ที่มีการกล่าวธรรมวินัยเพราะว่าทำให้เขาได้คบสัตบุรุษได้เกิดการฟังธรรมทำให้เกิดมีศรัทธาเป็นต้นธรรมะเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ละอปุญญาพิสังขารเขาไม่รู้ว่าถ้าเหตุเกิดของสังขารนั้นเนี่ยมีเหตุเกิดมาอย่างนี้ถ้าความดับก็จะต้องดับไปตามนี้พวกนั้นดับพวกความชั่วเหล่านี้ก็จะดับเขาไม่รู้ต่อไปหรอกว่าทุจริตเหล่านี้ให้ผลเป็นอย่างไรเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ทุจริตเหล่านี้เนี่ยให้ผลนำเกิดที่เรียกว่าปฏิสนธิต่อเฉพาะเลยนะปฏิเนี่ยแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าการเชื่อมต่อเฉพาะต่อจากมนุษย์สู่นรกนะเขาไม่รู้ว่าไอเนี้ยต่อทำให้ในนรกไม่ยากนักนะถ้าจุติระหว่างนี้นะจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตชวนะก่อนตายนะชวนะก่อนตายเป็นโลภะโทสะโมหะตกนรกแน่นอนพยากรณ์ได้เลยว่าถ้าเขามีโลภะโทสะโมหะก่อนตายอบายภูมิเป็นที่หวังเพราะฉะนั้นก็ตัวไผ่ตัวพระกันแล้วกันพระก็ไปตามกรรมของพระนั่นแหละพระคิดดีพระก็ไปดีไปพระคิดไม่ดีพระก็ตกนรกเหมือนกันพระเป็นเปรตก็มีนะเชื่อหรือเปล่าไปดูในลักษณะสังยุตสังยุตตนิกายนิทานนวักสังยุตตนิกายนะลักษณะสังยุตหรือไม่วินีตวัตถุปาราชิกข้อที่4จตุถะปาราชิกเนี่ยนะวินีตวัตถุจตุถะปาราชิกนะโอ้เปรตพระเปรตภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตอุบาสกบาสิกาเปรตสัมมาเนสัมมาเนรีโอ้มีเปรตหลายจะพวกทีนี้เราก็ศึกษาธรรมะอยากหวังใจว่าเออยังไงก็ยังมีพระเปรตพระสมบัติอยู่ในนั้นเอ้ยหนึ่งในนั้นนะหรือว่าไปเกิดในนรกเนี่ยนะอย่างเช่นหลวงพ่อของเราก็อยู่ที่นั่นนะพ่อเทวทัตก็อยู่ที่นั่นนะหลวงพ่อเทวทัตก็ไปก่อนละ ทีนี้ก็เปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อเหตุเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีผลอะไรติดตามมาอบายสี่นั่นแหละเป็นชื่อของชาตินะชาติแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ชรามรณะมันอยู่ในนี้ก็มีแต่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาเมื่อไรจะได้เข้ามาย้อนสู่ระบบที่ฝ่ายดีบ้างเนี่ยนะก็บอกว่าการที่คนผ่านไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วนะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากนะเคยได้ยินเต่าตาบอดเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะยากแบบนี้ว่าอันนี้บ่วงแล้วมีเต่าตาบอดโผล่หัวขึ้นมาหัวเต่าเขาวาดไงอันนี้นะหัวเต่าก็แล้วกันคิดให้มันเป็นหัวเต่าก็แล้วกันทีนี้ในจักรวาลเนี่ยนะมีบุรุษอยู่สี่มุมคนนี้เนี่ยเขว้งบ่วงเข้าไปเลยนะยืนอยู่ในขอบปากจักรวาลด้านตะวันออกสุดเลยเขาก็เลยเห็นเต่าโผล่มาเขาคว้างบ่วงเลยนะโอ้โหคว้างไปสวมพอดีเลยเป๊ะเลยมาแม่นจังอันนี้เขาเรียกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยยากแบบนี้แหละที่จะเขี้ยงแล้วโอ้โหสวมหัวเป๊ะนะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะว่าทีนี้ก็บอกว่าอย่างที่สองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกระหว่างที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะยากเหมือนคนที่อยู่ในทิศใต้ยืนคอปากเขาจักรวาลในทิศใต้แล้วเขี้ยงบ่วงขึ้นมาอีกสวมคออีกเป๊ะแม่นมากนะเขี้ยงไปคล้องในที่เดียวกันไอ้เต่าตาบอดตัวเดิมนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าการที่จะได้ศึกษาได้ฟังธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งอยู่ในทิศตะวันตกคว้างบ่วงเข้ามาอีกสวมหัวเข้าไปเป๊ะเอกแม่ได้สามแล้วนะหนึ่งสองสามนี่เราได้กันแล้วนะมันจะรักษาได้หรือเปล่าเนี่ยของยากทั้งนั้นเลยนะเสร็จแล้วถ้าผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุอริยสัจแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทบรรลุอริยสัจเหมือนกับบุรุษคนอยู่ทิศเหนือคว้างบ่วงสวมคอเต่าตาบอดเป๊ะพอดีเลยนะอันนี้คือความยากความลึกซึ้งของการบรรลุอริยสัจยากแบบนี้แหละเนี่ยนะแต่ก็1 2 3ได้แล้วแต่บริบูรณ์หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์ละข้อ2พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกตอนนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่มั้ยเมื่อพระปริยัติธรรมยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพระองค์ก็มีแล้วได้ฟังล่ะอันนี้ก็ของใครก็ของใครละทั้งเทพทั้งหนังสือทั้งพระไตรปิฎกก็มีเยอะแยะอันนี้ก็ใครไปขวนขวายก็สุดแท้แต่บุญบาปเถอะนะสุดท้ายก็เมื่อเขาฟังแล้วเขาปฏิบัติธรรมขนาดไหนอะเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิมีไหมเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่การรู้แจ้งแทงตลอดโลกุตระธรรมถ้าผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุโลกุตระธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันน่ะสบายและไม่รู้ว่าสังขาร3ที่เป็นบาปเราเนี่ยเกิดมาจากเหตุใดบ้างแล้วมีผลต่อไปอย่างไรถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ความสุขบ้างนะสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ติดหรอกนั่นแหละถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอัสสาทะเนี่ยนะสัตว์จักไม่ติดเป็นแน่นะถ้าไม่มีความหวานชื่นสุขโสมนัสเมื่อโลภะเกิดจะไม่มีใครติดหรอกแต่ขณะที่โลภะเกิดเนี่ยนะทำให้ได้รับความสุขทำให้ได้รับความโสมนัสอันนี้เรียกว่าความยินดีความยินดีความเพลิดเพลินนะความชั่วทางกายบางอย่างก่อให้สัตว์เพลิดเพลินนะความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจยกตัวอย่างได้นินทาใครสักคนนี่มันปากแล้วเกินอย่างเงี้ยมันทนไปเลยนะได้ว่าใครสักคนนี่แหมรอจังหวะนี้มานานสักเต็มที่เลยให้ความเมามันน้ำลายตัวเองอะไรเพราะนั้นนี่เขาเรียกว่าอัสสาทะถ้าไม่มีอัสสาทะไม่มีใครทำชั่วแน่นอนอย่างเงี้ยแต่โทษแหละมีไหมถ้าเจตนาที่เป็นบาปเหล่านี้เนี่ยให้ผลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก่อวัฏฏทุกข์ให้ไม่มีที่สิ้นสุดบาปธรรมเหล่านี้เนี่ยนะกางกั้นข้อปฏิบัติเพื่อการบรรลุอริยสัจธรรมถามว่าขณะที่โลภมีศีลไหมขณะที่โกรธขณะที่หลงมีศีลไหมอกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมีศีลไหม จตนาศีลไม่มีบุญกิริยาวัตถุมี10ใช่ไหมทานศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนานะอัปปัจจยนะหมายการฟังธรรมการแสดงธรรมการอนุโมทนาบุญเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดบุญเหล่านั้นเกิดไหมไม่เกิดมันทำลายบุญหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลเหล่านั้นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษเนี่ยนะทำลายไม่ให้จิตทำดีอ่ะเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยเขาปกปิดหมดเลยอวิชชาเนี่ยปกปิดความชั่วอันความชั่วนั้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะเออน่าจะละได้แล้วนะน่าจะพอแล้วน่าจะเบื่องบ่ายได้แล้วน่าจะเบื่อหน่ายได้แล้วโง่มาตั้งนานมันเบื่อเป็นบางอย่างแล้วก็อยากไปหลายอย่างเบื่อแต่ผลแต่ไม่เบื่อเหตุนะเบื่อเหลือเกินนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานแม่แต่ว่าเวลาความชั่วนี้มันเหลือเกินมาเราโอกาสพูดแบบนี้มานานแล้วว่างั้นนะอย่างว่านะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละนะจิตมันเกิดขึ้นมันก็เหมือนเขียนลบเขียนลบนะแต่บาปที่มันกระทำไปหรือบุญที่ทำไปมันไม่ได้ลบอันนี้นะเกิดแล้วมันไม่หายนะคือคำว่าไม่หายแปลว่าได้ปัจจัยให้ผลทันทีเลยนะเจตนาที่เราทำไปแล้วนะเจตนาที่เราพูดเราคิดเราทำเนี่ยนะถึงเราจะโกหกใครก็ช่างเถอะโกหกใจตัวเองได้ไหมล่ะเวลาทำไปแล้วนะโกหกสภาพเจตนาได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุทำกันไว้แล้วนะเนี่ยนะเนี่ยจะไปตัวยมพบาลเหรอถ้าเราเป็นยมพบาลตัวเองแล้วจะตัวตัวเองได้ยังไงคือยมพบาลนี่เขาไว้รอว่าเออเขาไว้ถามว่าคุณทำบุญอะไรมาบ้างนะเขาก็จะได้คิดจะช่วยหรอกตัวเขาไม่ได้หรอกหรืออย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้คิดจะไปลงโทษอะไรใครหรอกนะแต่ว่าบาปที่เกิดในใจเรานั่นแหละมันทำลายเรานั่นนะเจตนาที่เป็นอกุศลนั่นแหละทำลายเราอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารอันนี้น่าคิดเขามีคำถามก็บอกอ้าวอวิชชาเป็นปัจจัยแก่บาปเนี่ยนะไอ้ที่ว่าไปทั้งหมดเขาไม่สงสัยหรอกเพราะโง่แล้วทำให้ทำชั่วเนี่ยนะไม่แปลกใจเลยเอ๊ะแต่โง่แล้วเป็นปัจจัยให้ทำดีนี่มันน่าสงสัยเขาว่างั้นมันน่าสงสัยนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้เราก็มาดูก่อนคำว่าปุญบุญบุญก่อนคำว่าอภิสังขารนี่ปรุงแต่งวิบากและกรรมชั่วคำว่าบุญบุญนั้นหมายถึงธรรมชาติที่ชำระนะหรือว่าทำธรรมชาติที่ยังพบที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นอันปุญญาภิสังขารนั้นแบ่งออกเป็น2ชุดชุดหนึ่งเขาเรียกว่ามหากุศลเจตนา8แล้วก็รูปาวจรเนี่ยนะกุศลเจตนาอีก5เนี่ยนะรูปาวจรกุศลเจตนาอีก5ทีนี้ยกเฉพาะข้อความที่เป็นมหากุศล8มากล่าวนะมหากุศลจิต8เนี่ยนะลองยกตัวอย่างอย่างดวงที่หนึ่งเลยมหากุศลดวงที่หนึ่งที่เราเคยฟังสวดพระอภิธรรมพระคุณเจ้าหลายองค์ก็เคยไปสวดมาแล้วนะกุศลธรรมมาเนี่ยนะยกตัวอย่างกะตะเมธรรมมากุศลากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติว่างั้นสมัยนั้นกามาวจรกุศลจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นอันนี้แปลโดยอรรถะนะสมัยนั้นกามาวจรกุศลจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นโสมนัสสาสหคตังอันนี้คุณเนี่ยนะโสมนัสสาสหคตังญาณสัมปยุตตังกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นนั้นอ่ะเป็นโสมนัสญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบเกิดขึ้นรูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะคืออันนั้นอันนี้เป็นกุศลนะสมมติอันนี้เป็นกุศลจิตเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปารมณังวามีรูปเป็นอารมณ์หรือวาตัวนั้นแปลว่าหรือมีเสียงเป็นอารมณ์สัทธารมณังวามีเสียงเป็นอารมณ์หรือคันธารมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์ระสารมณังวามีรสเป็นอารมณ์โพธัพพารมณังวาหรือมีโพธัพพะเป็นอารมณ์หรือว่าธรรมารมณังวามีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะมีกุศลอย่างอื่นอีกเกิดขึ้นเช่นผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติเป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงเจตสิกที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ากุศลธรรมเกิน50ก็เกิดขึ้นในจิตดวงนี้ แต่ว่าพูดรวมๆแล้วก็ได้แก่เจตนาแล้วก็ธรรมะสัมปยุตธรรมที่เหลือเกิดขึ้นทีนี้กุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ว่าเอ้าตามองเห็นสีงั้นก็เป็นบุญหมดสิงั้นใช่ไหมเอาตามองเห็นสีก็บุญหมดสิจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเอาแล้วเมื่อกี้โลภะที่คุยไปโทสะที่คุยไปไปไว้ไหนถ้าหากว่ามันเป็นกุศลไปหมดเลยงั้นก็ไม่มีใครบาปหรอกแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกถามว่าเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขในการวัดว่าเป็นกุศลก็ต้องเอาหลักคือบุญกิริยาวัตถุมาจับนะเมื่อรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอาบุญกิริยาวัตถุ10มาจับหรือบุญกิริยาวัตถุ3มาจับคือทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็แบ่งออกเป็น2คือสมถะกับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยนะเอาสมถะกับวิปัสสนาเป็นภาวนาเอางี้นะจิตมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะปารภทานมีไหมเพราะว่าทานได้แก่เจตนาที่คิดจะให้เจตนาที่เป็นทานมีไหมทานได้แก่เจตนาเป็นทานเจตนาที่คิดจะให้เนี่ยมีไหมทานนั้นเนี่ยเห็นนะมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยมีเสียงเป็นอารมณ์คิดจะให้มีไหมใจที่คิดให้อันนั้นแหละเป็นทานนักกุศลนะแต่ว่ามหากุศลตัวนี้เนี่ยมีข้อแม้ว่าโสมนัสแล้วก็มีปัญญาประกอบนะโสมนัสด้วยมีปัญญาประกอบด้วยญาณสัมปยุตตังเนี่ยมีปัญญาประกอบโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์เป็นไปกับทานคือคิดจะให้รูปอันนั้นเป็นอารมณ์คิดจะให้รูปคิดจะให้เสียงคิดจะให้กลิ่นคิดจะให้รสคิดจะให้โผฏฐัพพะเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างถ้าคนที่ให้น้ำเช่นอะปรารภน้ำอันนี้เรียกว่าปรารภธรรมารมณ์แต่ว่าเออน้ำนี่มันใสดีนะเลยไปทำบุญถ้าปรารภความใสนี่เรียกว่าปรารภสีเป็นอารมณ์แต่น้ำนี่มีกลิ่นหอมเรียกว่าปรารภกลิ่นน้ำนี่รสหวานเนี่ยปรารภรสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนะเช่นจีวรเนี่ยโอ้ดูสีมันดีก็เลยคิดจะถวายทานนี่เรียกว่ามีสีเป็นอารมณ์แต่บอกว่าจีวรนี่ห่มแล้วเวลาห่มนี่มันมีเสียงดังม้วนม้วนมันเสียงดีก็เลยถวายซะหน่อยนะไม่ได้ปรารภเสียงกลิ่นจีวรนี่หอมย้อมมาใหม่นี่ดีอันนี้ก็ปรารภกลิ่นเป็นอารมณ์รสก็คือรสแห่งการใช้สอยจีวรนี่เหมาะกับพระคุณเจ้าคนร้อนเนี่ยนะเอาผ้าบางๆไปใช้นะจะได้ไม่ค่อยร้อนนักพระคุณเจ้าขี้หนาวเอาผ้านี่ไปใช้นี่ก็ปรารภโผฏฐัพพะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจตนานั้นปรารภรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เป็นมหากุศลหรือศีลกิ่งศีลังอะไรชื่อว่าศีลอะไรคือศีลอะไรชื่อว่าศีลศีลคืออะไรแม่สิจารย์นี่คมไหมเจตนาเป็นศีลนะอันดับแรกก่อนนะเจตนาเป็นศีล2 1 2 2เจตสิกเป็นศีล3อวีติกมะเป็นศีลเฮ้ยขออภัยค่ะสังวรเป็นศีลนะข้อ4อวีติกมะเนี่ยนะศีลมี4อย่างคือเจตนาศีลังเจตสิกังศีลังสังวรังศีลังเนี่ยนะสังวโรศีลังแล้วก็อวีติกโมศีลังเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเอ้าถามว่าเจตนาศีลเป็นอย่างไรเจตนาที่งดเว้นจากทุจริตนี่นะเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะเจตนาที่ปรารภเพื่อที่จะงดเว้นจากทุจริตทั้งกายทุจริตวจีทุจริตเจตนาอันเป็นเหตุให้งดเว้นอันนั้นเรียกว่าเจตนาเป็นศีลเจตนาเป็นศีลอันนั้นต่อไปเจตนาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นศีลก็คือเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชายวัดเป็นต้นหรือว่าจะนุ่งห่มนะเวลานุ่งห่มก็ปรารภวัดปฏิบัติเวลาจะใช้สอยผ้าเป็นต้นก็ปรารภวัดปฏิบัตินะเช่นอยู่ปริวาสก็ปรารภวัดปฏิบัติในขณะอยู่ปริวาสเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเจตนาเป็นศีลเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติวัดต่างๆมีอาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนะเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าเจตนาศีลนะเจตนาศีลอันดับแรกก่อนต่อไปเจตสิกศีลเจตสิกศีลแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3นะ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสามชุดแรกเขาเรียกว่าวีรตีสามวีรตีสามคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะความงดความเว้นความไม่ล่วงละเมิดเนี่ยนะทางกายทางวาจาและทางอาชีพอันนี้เป็นเจตสิกศีลประเภทวีรตีหรือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและชุดที่สองเรียกว่ามโนกรรมกลุ่มมโนกรรมคืออนภิชาอัพยาปาทะแล้วก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสามอย่างนี้เรียกเป็นศีลอนภิชาคืออโลภะอัพยาปาทะคืออโทสะแล้วก็สัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันนี้ก็เป็นศีลเรียกว่าเจตสิกศีลนะถ้าไม่รู้จักศีลรักษาศีลไม่ถูกหรอกพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะในคัมภีร์มหาวินัยมหาวรรควินัยมหาวรรคมหาคันธกะอุทานกถาเขากล่าวว่าชนผู้ไม่รู้จักโคควงเลี้ยงโคไม่ถูกชั้นใดภิกษุผู้ไม่รู้จักศีลก็จะรักษาศีลไม่ถูกฉะนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเลี้ยงไปเลี้ยงมานะโทสะเกิดทั้งวันนึกว่ารักษาศีลอยู่ตั้งนานนะแหมถ้าใครโกรธทั้งวันแล้วมีศีลหมดนะสบายแน่นิพพานคงอยู่ใกล้แค่เอื้อมเหมือนแต่นี่ไม่ใช่หรอกเพราะเจตนาต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นศีลที่กล่าวนี้ต้องเป็นกุศลโดยส่วนเดียวเพราะที่เรากำลังเรียนเรื่องกุศลใช่ไหมทีนี้ต่อไปสังวรเป็นศีลสังวรนี่มี5อย่างที่1เรียกว่าปาติโมกขสังวรนะปาติโมกนะปาติโมกขสังวรศีลอย่างที่2เขาเรียกว่าสติสังวรข้อ3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรหมอเก่งไหนนะอ๋อแล้วโอ้ยังจำได้นะนั่นนะปาติโมกขสังวรนะสังวรพวกนี้แหละเป็นเรียกว่าศีลสังปาติโมกขสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรสังวร5เหล่านี้เรียกว่าศีลอันนี้เขาเรียกว่ามาจากสังวรศีลเนี่ยนะคือตัวสังวร5ปาติโมกขสังวรก็คือศีลสังวรนั่นเองสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรนะนะสติสังวรคืออินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นไปกับบาปและอกุศลเนี่ยนะเห็นแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำไงล่ะต้องเห็นแล้วให้มันเป็นกุศลก็แล้วกันเห็นแล้วยังไงมันเป็นความจริงก็เห็นอย่างนั้นแหละไอ้ที่จริงมันก็ไม่เห็นไอ้ที่เห็นก็ไม่จริงเอาจริงมันเป็นยังไงล่ะจริงเป็นไงที่จังจริงก็คือมหาพูดและอุปาทายรูปนั่นแหละจริงก็คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นไอ้จริงแบบนั้นมันเห็นแต่จริงอย่างอื่นจริงเพื่อสนองอกุศลมันเรียกว่าไม่มีสติทีนี้ไม่ญาณสังวรนี่นะญาณสังวรนี่แบ่งออกเป็น2ชุดนะญาณสังวรชุด1เป็นชื่อของวิปัสสนาเลยนะท่านยกข้อความในอชิตะมานวกะปัญหากล่าวถึงปัญญาปิธีเรปัญญานี้เป็นเครื่องปิดกระแสทั้งหลายเนี่ยนะปัญญานี้เป็นเครื่องกั้นกระแส5อย่างกระแสตัณหาอวิชชาทุจริตกิเลสเนี่ยนะอะไรอย่างทิฏฐินะคือกระแสเหล่านั้นเนี่ยจะปิดได้ด้วยปัญญาปัญญาที่จะปิดกระแสตัณหาอวิชชาทิฏฐิทุจริตกิเลสเนี่ยจะต้องเป็นปัญญายังไงปัญญาที่เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้ที่มีปัญญาเห็นถึงขนาดนั้นจึงจะละกระแสตัณหาเป็นต้นได้หรือปัญญาของผู้ที่เห็นสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยมีความรู้ยังถึงปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแล้วชำระกิเลสได้อันนี้ก็เป็นญาณสังวรหรือคนที่เห็นเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะของมหาภูตรูป4อุปาทานขันธ์5ผัสสายตนะ6หรือเอาแบบง่ายๆดีกว่านะที่ว่าไปมันยากเหลือเกินเอาแบบง่ายๆปัญญาของผู้ที่รู้เห็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสะพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนมีแต่ความดับไปเป็นธรรมดาอันนะอันนี้ก็ได้ด้วยนะนี่ไม่ยากนักนะอะไรเกิดดับอ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคื อุปาทานขันห้าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปจะเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่เวทนาจะเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่สัญญาจะเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่นะเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพัตติลักษณะของรูปนะอันนี้เพราะเหตุเกิดความดับของรูปปัญญาของผู้ที่เห็นเออนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะปัจจัยเหล่านั้นนั้นหมดอันนี้ง่ายที่สุดละขั้นสูงเรียกว่าวิปัสสนาหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยปัญญาปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยพิจารณาปัจจัย4นั่งนี้ปัจเจกกันแล้วนะอันนั้นแหละขณะที่ปัจเจกเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันนี้เรียกว่าประโยชน์ไม่แน่นอนทั่วไปแต่เพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศอันนี้เป็นประโยชน์แน่นอนของใช้สอยเสนาสนะการใคร่ครวญลักษณะนี้เป็นญาณสังวรนะเป็นญาณสังวรส่วนขันติสังวรเนี่ยรับอารมณ์อะไรโลภะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดมั่นคงในทุกอารมณ์อดทนได้ในทุกอารมณ์บาปอกุศลไม่เกิดเรียกว่าขันติสังวรอยู่ในเหตุการณ์ใดสถานะใดก็เจริญกุศลธรรมได้เรียกว่าขันติสังวรวิริยะสังวรก็คือแบ่งออกเป็น2ชุดวิริยะเนี่ยนะแตกลูกแตกหลานเยอะเหลือเกินนะจำบาทไว้นะไม่เป็นไรครับฟังสัก300รอบมันไม่จำให้มันรู้ไปวิริยะสังวรนั้นก็คือ1เพียรกำจัดอกุศลวิตกนะชุดแรกกำจัดอกุศลวิตกเช่นกามฉันกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเพียรกำจัดออกไปเนี่ยนะเหมือนกับว่าคนไฟไหม้ศีรษะก็รีบปัดออกไปฉันใดก็ดีเพียรลักษณะนี้เรียกว่าวิริยะสังวรนะเพียรอย่างนี้เรียกวิริยะสังวรและเพียรอีกอย่างนึงก็คือเพียร อาชีวะเนี่ยนะเช่นยกตัวอย่างพระนะบิณฑบาตอาชีพจะบริสุทธิ์ได้ก็อาศัยบิณฑบาตการบิณฑบาตนี้เป็นวิริยะสังวรนะใครขี้เกียจตื่นไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นก็วิริยะก็ยากแล้วใช่ไหมหาเล่หาเหลี่ยมเอ๊ะไม่อยากบิณฑบาตถ้าเราบอกอย่างอื่นนะโยมเขาจะมาส่งถึงที่เลยนะจะเดินบิณฑบาตหรือจะบอกคำเดียวว่าเมื่อคืนฝันอะไรเนี่ยเอาอันไหนดีนะถ้าบอกความฝันเนี่ยฉันไปอีกนานนะแต่ถ้าบอกถ้าเดินบิณฑบาตก็เดินอีกนานเอาอะไรดีนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบอกความฝันเถอะถ้าอย่างนี้แล้วอาชีพไม่บริสุทธิ์แล้วนะบอกฝันก็บอกความฝันเฉยๆเนี่ยนะบอกฝันเพื่อให้เขารู้นิมิตนะเขาจะได้โชคได้ลาภเป็นต้นนะอันนั้นก็ขาดความเพียรแล้วเป็นคนเกียจคร้านอย่างมากแต่ถ้าเออบิณฑบาตเถอะนะพระพุทธเจ้าท่านยังบิณฑบาตเลยท่านเป็นใครเราเป็นใครแล้วเราเป็นสาวกของพระองค์นี่อาชีพของเราจักบริสุทธิ์อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอาชีวะปาริสุทธิศีลยกตัวอย่างนะถึงยอมเข้าไปนิมนต์เพราะอาศัยคุณมีองค์คุณพระรูปนั้นเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะเป็นต้นนะเขาเห็นเขาศรัทธาเขานิมนต์ไปฉันก็ยังชื่อว่ายังเรียกว่าบิณฑบาตเพราะว่าของเหล่านั้นเกิดโดยธรรมอันนี้เป็นสังวรศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลแล้วก็เลยไปหาอวีติกมศีลอวีติกมศีลเนี่ยนะคือกว้างการไม่ก้าวล่วงปานาติบาตโดยการละจากปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตเรียกว่าไม่ก้าวล่วงปานาติบาตไม่ก้าวล่วงอทินนาทานอวิติกมะแปลว่าไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงจากปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพุสวาจาสัมผัสปลาปะเว้นจากความชั่วทางกายเว้นจากความชั่วทางกายเว้นจากอภิชาความเพ่งเล็งเว้นจากความโกรธแล้วก็เว้นจากมิจฉาทิฏฐิไม่ก้าวล่วงพยาบาทด้วยอัพยาปาทะไม่ก้าวล่วงถีนมิทะด้วยอาโลกสัญญาเป็นต้นนะธรรมะนี่มีประมาณกี่ชุดรู้ไหมครับไม่มากนักครับประมาณ47หัวข้อเท่านั้นเองอาจจะว่าไปเดี๋ยวเขามันเยอะจัดนะเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะประมาณ47หัวข้อใหญ่อธิบายอวีติกมะนะครับถ้าอยากรู้จะบอกที่มาให้นะครับในปฏิสัมภิทามัคสีละมยญาณศีลมยญาณนะครับไปดูได้เล่ม68เล่ม68 ถ้าฉบับ45เล่มอยู่เล่มที่31นะครับศีลมยญาณญาณที่1เรียกสุตามยญาณญาณที่2ศีลมยญาณปัญญาที่ทรงจำทำที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตามยญาณปัญญาที่สังวรตามที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าศีลมยญาณอันนี้อยู่ในนิเทศแห่งศีลมยญาณ นะไปดูได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นศีลอ้าวที่ถามว่าไอ้ที่ว่าไปซะไกลเลยไปอย่างไหนมาไงถึงไปว่าไกลขนาดนั้นอ๋อมาจากบุญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลและภาวนาโอ้สมถะภาวนานี่40เนี่ยนะเข้าไปอีก40วิปัสสนาก็เราได้ยินวิปัสสนาภูมิที่จริงเนี่ยนะท่านไม่ได้บอก6หรอกเราเรียกกันเองที่จริงแล้วท่านบอกว่าวิปัสสนาภูมิขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะของเรานับได้6เลยเอา6ก็พอที่จริงแล้วไม่มีแค่6นะนะเขาไม่นับแบบนั้นนะธาตุขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นดีกาท่านเพิ่มให้อีกหน่อยอาหาร4อีกนะเพิ่มอาหาร4เข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนกันนะวิปัสสนาภูมิ6เป็นต้นงี้ก็ได้นะ6เป็นต้นนะแสดงว่ายังมีตามอีกพึงดูได้ในพระไตรปิฎกงั้นมาอ้างหลุมใหญ่เลยนะไม่มีผิดนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาภูมิเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาสมถะและวิปัสสนาในกุศลธรรมเหล่านี้นั่นนะทานศีลภาวนาโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์ล็อกอารมณ์นะอันนี้จะเป็นยังไงถ้าทานมีสีเป็นอารมณ์กล่าวไปแล้วศีลมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลโดยที่มีสีเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะและมีธรรมะเป็นอารมณ์สมถะภาวนาโดยที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรวิปัสสนาภาวนาโดยที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรอันนี้เป็นการบ้านกันแล้วกันนะครับถ้าชี้แจงตรงนี้เดี๋ยวมันขึ้นผิดหัวข้อมั้งนะทีนี้ต่อไปว่าเมื่อทานศีลภาวนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับไปคูณอีกทานนี้เป็นกายกรรมก็มีกายทวารหรือกายกรรมนะเป็นวจีกรรมก็มีเป็นมโนกรรมก็มีนะทานเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมศีลเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมภาวนาเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะกายกรรมเนี่ยนะสามารถเป็นมหากุศลได้8ดวงวจีกรรมเป็นมหากุศลได้8ดวงมโนกรรมเป็นมหากุศลได้8ดวงทีนี้โครงสร้างเหล่านี้นะถ้าจะเขียนให้เป็นภาพอีกนัยยะหนึ่งว่ากุศลจิตเนี่ยนะกุศลจิตเนี่ยนะอารมณ์มี6กุศลจิต8ดวงคูณอารมณ์6เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ48เนี่ยนะคูณบุญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลภาวนาเท่ากับกับ144เกือบเท่ามาช้าแล้วนะ144คูณทวาร3เท่ากับเท่าไหร่นะ432นะ อ๋อ ยังก่อนนะประมาณ432ถ้า432เนี่ยนะถ้าจะให้เยอะอีกเขาคูณอะไรอีกได้รู้ไหมอธิบดี4เนี่ยนะครับนะคูณอธิบดีเข้าไปอีกจะเอาเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งเนาะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเอาเพราะมันเยอะแบบนี้เนี่ยครับทำไมจึงให้เหตุผลว่าทำไมจึงเยอะขนาดนี้การสถานที่มนุษย์มีกี่คนครับ 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะ 6,000 กว่าล้านมีใครเหมือนกันสักคนหรือเปล่าก็เจตนามันมาแตกต่างกันอะเจตนาที่ให้นำเกิดมาแตกต่างกันบางคนมาจากทานบางคนมาจากศีลบางคนมาจากภาวนาพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความหลากหลายหรือเทวดาอีก6ชั้นก็หลากหลายแล้วมนุษย์ไม่ใช่มีภูมิเดียวไม่ใช่มีจักรวาลเดียว เนี่ยนะมนุษย์นี่มีไม่รู้กี่ล้านโกฏิจักรวาลนะครับก็เกิดจากเหตุทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมันจึงเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเกิดเยอะนะแต่มันไม่ค่อยเกิดสามารถเป็นได้เยอะแต่มันเป็นไม่บ่อยนะจริงนะโอ้ในยะแห่งการคิดให้มันเป็นบุญเนี่ยมากมายมหาศาลนะทำยังไงเนาะจะได้คิดเป็นกุศลบ่อยๆ นะอันนี้ก็กล่าวถึงบุญปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารคือมหากุศลเนี่ยนะครับมหากุศลเพราะปรุงแต่งวิบากกรรมชรูปในภพที่น่าบูชาเออมนุษย์นี่เป็นภพที่น่าบูชานะครับเทวดาก็เป็นภพที่น่าบูชานะเทวดาเขากราบไหว้เทวดากันตลกๆนั่นแหละนะมนุษย์ก็เป็นภพที่น่าบูชานะ ต่อไปว่าส่วนรูปาวจรฌานเนี่ยนะก็คือแบ่งออกเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุทฌานปัญจมฌานนะฌาน5นะฌาน1 2 3 4 5แต่ทีนี้ฌานนี้ก็เป็นปุญญาภิสังขารเหมือนกันทีนี้เอาเฉพาะปุญญาภิสังขารเฉพาะมหากุศลก่อนปุญญาภิสังขารคือมหากุศลนั้นเกิดจากอะไรปุญญาภิสังขารคือมหากุศล8ที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเออตรงนี้แหละจะยุ่งละเอ้าโง่เป็นปัจจัยให้ทำบุญได้เหรอเคยเห็นคนเมาใส่บาตรไหมล่ะอย่างนั้นแหละนะแต่ดีนะเมาแล้วยังใส่ไปเมาแล้วไม่สายเลยหนักกว่าเดิมอีกนี่เกิดน้อยๆบุญอันนั้นเกิดให้ผลเป็นมนุษย์ปัญญาอ่อนก็ยังดีก็เกิดเป็นอย่างอื่นนะเลยนะอ๋อครับแต่ว่าอย่าเลยเนาะนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ทานศีลและภาวนาคือผลของเจตนาเหล่านี้ที่กล่าวไปเนี่ยนะ500 400เท่าไหร่นะ432เนี่ยนะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นทวีปอีกเนี่ยนะเป็นทวีป4ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยมี4ทวีปปุพพวิเทหะอมระโคยานะอุตระกุรุทวีปแล้วก็ชมพูทวีปเนี่ยนะทวีป4แล้วก็เทวดาอีก6ชั้นเนี่ยนะเกิดมาจากปุญญาภิสังขารเกิดมาจากบุญโอ้น่ายินดีนะแต่ถามว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วดีไหมอย่างมนุษย์ชมพูทวีปไปแล้วกันพวกเราเนี่ยนะชมพูทวีปนี่ดีไหมมนุษย์ชมพูทวีปดีนะชาติเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดแล้วใช่ไหมผลของความเกิดคืออะไรชราและมรณะก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละร้องไห้อยู่ทุกวันน่ะนะเพราะเป็นมนุษย์นั่นแหละจึงเกิดโสกะเนี่ยนะดีนะปริเทวะก็ในมนุษย์แล้วนะทุกเนี่ยนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็มนุษย์นั่นแหละไข้ปวดใช่ไหมโทมนัสเศร้าโศกใจเสียใจเหลือเกินเนี่ยนะก็ไอ้โทมนัสไข้โทมนัสกับมนุษย์อีกนั่นแหละดีไหมแล้วอุปาญาตคับแค้นใจเนี่ยเคยอึดอัดใจไหมใครล่ะก็ไอ้มนุษย์อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผลพวงคือชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตนี่เป็นผลของบุญนี่ขนาดผลของบุญยังทุกขนาดนี้เลยจะเกิดแต่อบายเริ่มจะขนาดไหนเนาะนะพยายามทำบุญเผื่อไว้กรวดน้ำให้ตัวเองบ้างเนอะถ้ามันไปโน่นแล้วมันจะลำบากเพราะฉะนั้นไอ้ชาติชราโสมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสิ่งเหล่านี้คือผลแห่งบุญยกตัวอย่างนะสิ่งที่ติดตามชรามาคืออะไรคือโรคเนี่ยนะเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจับตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหัวถึงเท้าเนี่ยนะหาโรคไหมที่ไม่มีโรคเลยส่วนใดส่วนหนึ่งมีไหมนะไม่มีโรคแม้แต่นิดเดียวเลยนะตั้งแต่ผมจนถึงเล็บนั่นแหละเล็บเท้าอ่ะผมยังเล็บขบเลยอ่ะอันนั้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเขาว่าโรคเขาว่าโรคแปลว่าเสียดแทงเพราะฉะนั้นมันมีที่เสียดแทงเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสอุปาญาตของความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะ แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจริงสมัยนี้เนี่ยมันเขาบอกว่ามีโรคพิเศษใหม่ขึ้นมาเขาบอกมาลาเรียติดทางอากาศนะครับหายใจก็มีสิทธิ์เป็นมาลาเรียเข้ามาก็มาลาเรียนี่แพร่เชื้อแบบสมัยใหม่ขึ้นมาโอ้มันขนาดนั้นเลยนะมันโรคมันก็ไฮเทคเหมือนกันนะงั้นมันเข้าแทรกได้ทั้งทางผิวหนังทางอะไรยากมายไปหมดแหละเพราะฉะนั้นทุกตั้งแต่หัวจรดเท้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนปัญหาหนี้สินทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เกิดมาจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละนะมันทุกทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำทำด้วยกำลังแห่งแขนเขาว่างั้นกว่าจะเป็นอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ยากนะอันนี้ขนาดเป็นมาจากผลของบุญนะอวิชชานี่มันปิดไม่ให้รู้ว่าเมื่อคุณมาเกิดเป็นมนุษย์นะคุณจะต้องฉันเอาคุณเนี่ยไปส่งในป่าก่อนเรียกว่าชาติชรามรณะก็เหมือนกับคนมาทุบมาตีนะไอชราเนี่ยเหมือนกับคนมาทุบมาตีมาเคี่ยนมาซ้อมทำให้น่วมเลยนะมรณะเขาเอาดาบตัดคอเขาว่างั้นเหมือนกับชวนเราเนี่ยไปชมสวนแห่งหนึ่งนะเรียกว่าชวนมหาชาติเกิดนะเขาไปสวนนะไปก็มีพวกเขาวางคนไว้เบ็ดเสร็จหมดคอยกระทืบแล้วนะนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคใจก็เริ่มเบียดเบียนแล้วมรณะก็เลยตัดหัวไปซะแล้วกว่าจะตายล่ะโอ้โหโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยมันเกิดขนาดไหนอันนี้ขนาดมาจากมนุษย์นะอวิชชามันมองให้เห็นไม่ตลอดหรอกยกตัวอย่างเช่นขณะนี้นะถ้าบุญมันให้ผลพวกเราเนี่ยนะบุญให้ผลไปเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้าเอาไหมไปเกิดเป็นลูกใครก็ไม่รู้นะแล้วก็พ่อแม่ไม่รู้จะนับถือพูดหรือเปล่าจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนหรือเปล่าถ้าไปเกิดโน้นที่ประเทศแถวๆแอฟริกาเนี่ยนะเอธิโอเปียอินเดียแดงที่ไหนก็ไม่รู้นะไปไหว้ไฟเต้นระบำรอบเพลิงทึ่งโอ้โหคงยุ่งหน้าดูนั่นก็มนุษย์นะถ้าไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้โหหน้าดูเหมือนกันที่จริงแล้วแม้แต่บุญก็ยังให้ผลเป็นทุกข์อ่ะนี่ขนาดผลของบุญนะผลของบุญเนี่ยนะมีความทุกข์ต่างๆติดตามมาแม้แต่บุญเนี่ยนะก็ยังเป็นอารมณ์แห่งอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอยู่มีพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยพวกเรียนธรรมะเนี่ยปรารถนาภพชาติทั้งนั้นแหละเขาว่างั้นผมเลยไม่เรียนธรรมะเลยเขาว่าเขากลัวเขาว่างั้นเพราะว่ามันก็เหมือนพวกนั้นมันวัตตะอยู่เขาว่าเขาเลยไม่เรียนธรรมะหรอกนั่งสูบบุหรี่เฉยๆนะครับบอกว่าเนาะให้เอาให้มันได้อย่างนี้สิน่ะเขาไม่อยากเกิดพบใดๆทั้งนั้นแหละเบคาน่าจะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนาะนั่นแหละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากเกิดแล้วล่ะเขาเบื่อแล้วพอละเขาก็ไม่ทำอะไรนะวันๆก็ดูทีวีบ้างรับโทรศัพท์บ้างฟังวิทยุบ้างเขาไม่อยากเกิดแล้วเขาพอละว่าอรหันต์นี่ปรารถนาไม่ยากเว้ยผมกำลังนึกๆในใจนะเอ๊ะพระอรหันต์นี่ปรารถนาเป็นไม่ยากนักนั่งเฉยๆก็จะเป็นพระอรหันต์ได้แค่คิดไม่อยากเกิดก็ไม่เกิดเอาอย่างนี้สิตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะเลิกคิดแล้วนะฉันจะไม่คิดอะไรสักอย่างเลยนะไม่คิดเลยอ่ะถามว่าใครทำได้บ้างถ้าไม่ตายนะพรุ่งนี้ไม่ตายมีข้าวกินหายใจอยู่ดีมีสุขหมดเลยแล้วบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันเลิกคิดแล้วฉันเบื่อความคิดเต็มทีแล้วทำได้ไหมล่ะก็กลางคืนเนี่ยอยากจะนอนก็นอนให้มันหลับเถอะเก่งแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้มันร้อนก็ไม่ค่อยหลับซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลิกบอกว่าไม่เอาพอแล้วมันจะง่ายถ้าไม่มีข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพอแล้วล่ะแหมอรหัตตมรรคเกิดขึ้นง่ายจังเพราะผู้ที่ไม่เกิดคือพระอรหันต์ คือไม่ปฏิสนธิในภพใดภพหนึ่งเลยคือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะเมื่อผลพวงแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะอปุญญาภิสังขารเยอะๆไปที่กล่าวไปเมื่อกี้อ่ะนะอปุญญาภิสังขารหรือบาปทั้งหมดเนี่ยใครคนทำใครทำบาปฆ่าสัตว์ใครทำมนุษย์นั่นแหละลักทรัพย์ใครลักมนุษย์กามเมสุมิจฉาจารใครทำมุสาวาทพุสวาจาปิสุนาวาจาสัมปัปปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิใครทำบาปอ่ะก็มนุษย์อีกนั่นแหละแล้วใครจะไปอบายล่ะก็สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละไปอบายเราก็เป็นมนุษย์ด้วยนะจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อปุญญาพิสังขารคือบาปมันก็เป็นลักษณะนี้ก็เป็นพวงมาจากเกิดการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นปัจจัยให้ทำบาปเมื่อทำบาปก็อวังสิโรเขาว่างั้นอบายอบายนี่แปลว่าไม่เจริญนะไม่เจริญไปในที่ที่ไม่เจริญเนี่ยบินว่อนเนี่ยนะมนุษย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยมีไม่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับยุงแล้วห่างกันเยอะนะยุงนี่มากมดก็เยอะปลวกก็เยอะอะไรก็เยอะไปหมดอันอบายนี่มันเยอะจริงๆนี่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาพบกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมลืมบุญเลยทำบาปเลยกันนี่นะลืมบุญแล้วก็ทำบาปเหมือนกับคนทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเดินผ่านบ่อนเข้าไปแวบเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจกลับมาเขาบางกันเขาบอกว่าการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะแล้วมาทำบาปทำกรรมตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตท่านอุปมาว่าคนที่เล่นการพนันเสียลูกเสียเมียเสียครอบเสียครัวเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่ตัวคนเดียวเขาบอกว่านั่นยังเสียน้อยไปเมื่อเทียบกับคนพาลผู้ทำความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจเนี่ยเขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นเนี่ยนะเล่นการพนันจนไม่เหลือแม้กระทั่งกางเกงเนี่ยนะก็ยังนับว่าดีกว่าคนที่ทำชั่วแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะอย่าเผลอก็แล้วกันทีนี้เราก็ถามบ่อยๆนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดจุติตอนนี้สมควรจะไปเกิดที่ไหนนะอารมณ์ที่เราคิดอยู่เนี่ยนะเอ๊ะสมควรจะไปเกิดที่ไหนพยากรณ์ได้เลยใช่ไหมต่อไปในโลกต่อไปและในขณะที่บุญเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่มหากุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งบาปต่อไปได้ไหมผลของบุญเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งมานะราคะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยแห่งบาปอกุศลอย่างอื่นอีกมากมายถ้าไม่แยบคายบางคนเนี่ยทำบุญมาครั้งเดียวโอ้ยพูดด้วยอำนาจมานะไปตั้งเป็นเดือนๆก็ว่างั้นเป็นปีหลายๆปีใหม่ไปนั่งสงบมาครั้งหนึ่งโอ้ยสงบดีจริงๆหลังจากนั้นมาเนี่ยฟุ้งซ่านมาตลอดแต่เล่าแต่ถึงแต่ความสงบวันนั้นอะสมัยนั้นอะนะโอ้ยสมัยนั้นเนี่ยสงบมันดีจริงๆเลยนะแล้วตอนนี้ล่ะไม่เหลือแล้วเหมือนกับคนฝันว่าเคยรวยนะโอ้ยในฝันวันก่อนนี่รวยจริงๆเลยนะแล้วตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีแล้วอ่ะมันฝันเอาอ่ะเพราะกุศลจิตที่เคยเกิดมันก็หมดไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะได้หมดเลยอันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อกุศลในลักษณะปกปิดผลแห่งบุญปกปิดความเป็นไปในลักษณะนี้เรียกว่าปะกะตูปะนิสยปัจจัยเนี่ยนะอวิชชาคือโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต12เนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่มหากุศลจิต8ด้วยอำนาจปกตูปะนิสยปัจจัยถามว่าถ้าปิดตาคนเนี่ยนะทำปล่อยให้เขาเดินทางเขาจะเดินทางถูกบ้างได้ไหมคนตาบอดเดินถูกทางได้ไหมได้มันผู้ที่ยังมีอวิชชาเนี่ยนะไม่เห็นอริยสัจเขาก็ทำบุญได้เขาก็ยังทำบุญได้เป็นบุญได้เหมือนใครเหมือนผมนี่ผมก็ยังทำบุญได้เลยใช่ไหมก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นอริยสัจอะไรเลยผมพูดตามพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยนะผมยังทำบุญได้เลยจิตยังเป็นบุญได้เลยแต่ถามว่าเห็นอริยสัจหรือยังยังนะแต่ว่าทำไมพูดได้เอาก็ศิษย์มีอาจารย์อ่ะผมนับถือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์นะว่างั้นศิษย์สภาวูปคัมมนะวิธีถึงไตรสรณคมไนยะที่3ในวิธี4วิธีว่างั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีอาจารย์ใช่ไหมพระองค์ว่าไงพุทธะมีเท่าไหร่รู้ป่ะพุทธะนะเคยได้ยินนะพุทธะมี4อย่างด้วยกันพุทธะมี4นะ1สุตตะพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะพุทธะพุทโธพุทเธพุทธังพุทธานะพุทเธนะพุทเธหิเป็นต้นเนี่ยพุทธะแปลว่าอะไรแปลว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรอริยสัจนะผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเรียกว่าพุทธะทีนี้ตรัสรู้บางอย่างมันรู้ด้วยการฟังมาก็รู้เหมือนกันเรียกว่าสุตตะพุทธะเนี่ยนะรู้ด้วยการฟังนะอย่างเราศึกษาธรรมะเราก็เป็นพุทธะเหมือนกันแต่สุตตะพุทธะ ทีนี้พุทธะแบบที่สองเนี่ยนะสูงขึ้นไปอีกก็เป็นสาวกพุทธะเนี่ยนะพระอริยะสาวกทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นจนถึงพระอรหันต์แม้กระทั่งพระสารีบุตรก็เรียกว่าสุดสาวกกับพุทธะตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพุทธะที่ตรัสรู้เองแต่สอนคนอื่นไม่ได้เรียกว่าปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้เฉพาะตนแต่ไม่สามารถสอนบุคคลอื่นท่านก็เป็นพุทธะรู้อริยสัจเหมือนกันแล้วก็พุทธะอย่างสุดท้ายก็คือสัมมาสัมพุทธะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เป็นพระพุทธะที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบโดยถูกต้องตรัสรู้ยังไงตรัสรู้ว่าเออธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญเนี่ยรู้ถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นด้วยพระองค์เองแล้วสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์สมณะพราหมณ์ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามบรรลุอริยสัจตามเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมผู้ที่ได้ฟังธรรมผู้ที่ได้ฟังธรรมเรียกว่าสุตตะพุทธะได้ฟังเรื่องอริยสัจกำหนดทิศทางได้ก็เป็นสุตตะพุทธะก่อนผู้ที่มีสุตตะพุทธะมุ่งการปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นสาวกกับพุทธะถ้าเขาตั้งความปรารถนามีสุตตะและตั้งความปรารถนาเพื่อปัจเจกพุทธะก็สำเร็จเนี่ยนะก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสุตตะเนี่ยนะสุตตะเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งในอริยทรัพย์เจ็ดประการเมื่อไหร่นะเราจะเห็นว่าการฟังธรรมครั้งหนึ่งนี่คือทรัพย์ของเราทรัพย์คือสุตตะนะศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์นะผู้ที่มีทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนขัดสนนะในอริยวินัยนี้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์เหล่านี้โหจนทั้งข้างนอกจนทั้งข้างในนะก็น่าสงสารน่าเห็นใจเหลือเกินเนี่ยนะเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะถ้าเราไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์กว่ากันเพราะทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีทรัพย์ภายในก็ขาดแคลนเหลือเกินนะครับสุตตะก็น้อยถ้าอย่างนี้ก็น่าเห็นใจนะก็จะห่างไกลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษห่างไกลจากธรรมวินัยนี้เพียงไรว่ากันในสูตรไหนพี่จันในกีตาคิริสูตรนะกล่าวว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีการฟังเนี่ยนะถ้าไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงียบโสดลงสดับการตั้งใจฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมเอามาใคร่ครวญมาเพ่งพินิจพิจารณาไตรตรองธรรมะเหล่านั้นก็จะปรากฏทนต่อการเพ่งพินิจเธอก็จะเกิดความเพียรความพยายามการใคร่ครวญแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดสัจจะถ้าหากว่าไม่มีการฟังเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การฟังเป็นต้นไม่มีการทรงจำแล้วโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้ครับว่างั้นกลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดกลายเป็นคนที่ห่างพระศาสนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะทั้งหมดนั้นก็มาจากอะไรรู้ไหมมาจากอวิชชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอวิชชานี้ทำให้ตาบอดอวิชชานี่เหมือนกับความตาบอดบางครั้งถึงจะทำบุญก็เหมือนกับคนตาบอดเดินทางถูกเพราะฉะนั้นอวิชชาความไม่รู้เป็นอุปนิสัยให้บุญเกิดได้แต่ทีนี้เมื่อบุญเกิดอย่างนี้แล้วนะควรน้อมบุญให้ถูกต้องน้อมบุญนี้ให้ถูกต้องว่าทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดเนี่ยนะตั้งความปรารถนาแบบนี้นะเมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขออนุภาพแห่งบุญบุญยะสัมปทาที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจอย่างไรขอข้าพเจ้าจงตรัสรู้ตามพระองค์นั้นเถิดอันนี้เนี่ยนะการให้และตั้งความปรารถนาในลักษณะนี้เรียกว่าบารมีบำเพ็ญบารมีบุญเหล่านี้เป็นวิวัตตะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจในภพภายหน้าต่อไปงั้นทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรตั้งเป้าหมายว่าขอเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุทรงตรัสรู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถอะว่างั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะเราก็จะน้อม บุญอันนี้แทนที่จะเป็นไปเพื่อวัตตะธรรมดาเฉยๆแต่บุญอันนี้จงตั้งความปรารถนาลักษณะนี้เป็นวิวัตตะเนี่ยนะสะสมอุปนิสัยแห่งวิวัตตะเอาไว้แล้วถ้าทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจนะส่วนใหญ่เขาจะพูดคำว่านิพพานเฉยๆใช่ไหมนิพพานคือถ้าพูดคำว่านิพพานเฉยๆเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดสภาวะความเป็นจริงของนิพพานนิพพานนั้นโดยสัจจะเรียกว่านิโรธสัจจะใช่ไหมนิโรธสัจจะนั้นก็คือความไม่มีตัณหาคือสมุทัยสัจความไม่มีตัณหาคือสมุทัยสัจเรียกว่านิโรธสัจทีนี้สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งอะไรแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสมุทัยเนี่ยมีเป็นเหตุแห่งทุกข์ความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยชื่อว่านิโรธหรือนิพพานทีนี้นิพพานอันนี้เนี่ยจะเข้าถึงได้อาศัยอริยมรรคจะบรรลุได้อาศัยอริยมรรคอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อรู้นิพพานโดดๆนิพพานของเรากับของพระพุทธเจ้าไม่แน่นะอาจจะคนละเมืองก็ได้นะเราก็ตั้งเมืองอีกเมืองหนึ่งเอาไว้ในความคิดของเราเมืองแก้วผลึกอย่างเงี้ยนะตายแล้วก็อยากไปเกิดเป็นเพชรเป็นพลอยไปเป็นแก้วผลึกอยู่ในนั้นนะก็อันนี้ก็คนละนิพพานกันแล้วล่ะเพราะนิพพานก็คือเขาบอกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากสมุทัยคือตัณหาเป็นต้นความไม่เป็นไปแห่งสมุทัยและทุกอันนั้นชื่อว่านิโรธเนี่ยนะความไม่เป็นไปแห่งทุกและสมุทัยอันนั้นชื่อว่านิโรธข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงนิโรธเรียกว่าอริยมรรคที่ยังลงในสิกขาสามสิกขาสามผู้ที่ประกาศสิกขาสามได้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยปิฎกเป็นอธิศีลสิกขาพระอภิพระสูตรสุตันตปิฎกเป็นอธิจิตสิกขาพระอภิธรรมปิฎกเป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาในสิกขาสามทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติมรรคสัจเพื่อเข้าถึงนิโรธเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้กำหนดทุกกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญาสามละทุกขสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งพอกพูนอริยมรรคก็จะแทงตลอดอริยสัจได้เพราะฉะนั้นควรตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องเมื่อทำกุศลและตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องนั่นแหละกุศลเหล่านั้นเป็นเหตุที่ดีเป็นอัตตะสัมมาปณิธิถึงชาตินี้จะไม่ตรัสรู้ธรรมแต่เธอก็ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญไว้แล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็จะเล็งขายพยานคนนี้มีบุญนะถึงจะอยู่ไกลร้อยโยชน์พระองค์ก็จะไปโปรดแต่แม้ถ้าชาตินี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์เล็งพยานเนี่ยแหมคืนเดือนมืดเลยมองไม่เห็นเราก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละมันแต่มันคืนเดือนมืดเลยมองไม่เห็นนะแต่อย่างงี้ก็แหมก็น่าเห็นใจนะมันก็น่าเห็นใจกันทุกๆคนนั่นแหละขอจะได้เป็นเช่นนั้นเลยขอจงได้ใกล้พระสัทธรรมคำสอนทุกท่านวันนี้ก็เลยเวลาแล้วนะขออนุโมทนาด้วยนะครับ